राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम एक बात आनंद देने वाली है, एक ही बात जैसे कोई आदमी मर जाए तो दुख होता है कैसे मर गया। अरे भाई ये संसार है, अब है जैसा ही रहता तो तस्वीर लीला नहीं होती। ये तो बदलने से ही संसार शोभा है, तभी तो मरना इतने कैसे चलेगा। संसार का स्वरूप है बदलना, बीज से वृक्ष हो जाता है, वृक्ष से पैदा बीज हो जाता है, छोटे बालकों से बड़ा हो जाता है, बड़ा मर जाता है। ये बदलना रूप तो संसार का स्वरूप है। विवेक विचार करे तो यह बड़ी समझ है कि यह तो बदलता है ही, यह तो बदलेगा ही, पक्की बात है, सच्ची बात है। ये तो पकड़ ले बदले बदले वही नहीं था, नहीं बदले मूर्ख पंडित कैसे होगा। नहीं बदले था तो जड़ महान वो महात्मा कैसे होगा। नहीं बदले तो छोटे से बड़ा कैसे होगा। नहीं बदले तो क्या होगा आप बताओ। आप ट्राई करो, बदले बिना रहेगा ही नहीं, तभी ये संसार है। अगर नहीं बदले तो तस्वीर है कोई परिवार, तो इसमें कोई मर गया तो कोई नई बात नहीं हुई। नई बात क्या हुई, जन्मा मर गया, ये तो होता आया है अनाधिकार से। पांडव हुए कौरव हुए इतिहास हो गया, ये तो सब बदलेगा ही। अब कितना ही दुख पड़ता, कोई मूर्खता केवल मूर्खता है। बदले में कैसे हुआ, ये बदले बिना आप हो गए थे, छोटे थे मां की गोदी में, आज इतने बड़े हो गए तो बदले बिना कैसे होगा। बदले बिना कोई काम होता ही नहीं, बदल से ही होता है काम। तो बदलने में दुख कैसे बदलेगा। अरे भाई ये तो बदलेगा, सब बदलेगा, सब बदल रहा है। बदलना इसी शोभा है, इसकी शोभा ही बदलने में ही है। एक रूपये क्या सुबह, ये तो बदलेगा भाई। नहीं बदले तो शहर कैसे होंगे, गांव कैसे बसेंगे, ये जंगल कैसे होगा, ये वर्षा कैसे होगी, अकाल कैसे पड़ेगा, भविष्य सुखाल कब होगा, ये नहीं बदले तो कैसे चलेगा। ये विवेक से विचार से आप सब समझ लो, ये तो संसार को बदलेगा, बदल रहा है। ये किसी को पूछता ही नहीं, किसी सलाह लेता ही नहीं, आप ही बदलता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता रहता है, आप सब पूछता है, आप सलाह नहीं देता ऐसे संसार मात सब बदलता है तो बदलना मिलने का स्वरूप है कोई मर जाए तो भाई ठीक है ये तो बदलने वाला है नई बात क्या हुई नई बात क्या हुई मैंने बिना मरने वाला मरा न मरने वाला मरा है या मरने वाला ही मरा है सब मरेंगे अरे बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा घोड़े पर जीरण धरो बाबा ये तो मौत लगा रहा बाबा ये तो होगा ये तो होगा ही होगा ही हो रहा है भाई जी कहा शेर जी कहा सुखदेव जी कहा अपने सामने थे नहीं रहे तो कैसे होगा अब नहीं बदले तो तुम रुपये कैसे बनाओगे अरे भोजन कैसे करोगे बदलेगा नहीं आटा है उसकी रोटी बनाई बदलिए बदले बिना कैसे चीज आप बताओ ये तो बदलना का स्वरूप है सदा बदलता रहा एक बात को आप इसको स्वीकार कर लो ये तो बदलेगा अरे बदलना है इसलिए महिमा है इसका स्वरूप है इसका सिद्धांत है ये बात अटल है जो उसको बदल गई याद नहीं बात क्या होगी मैं याद कर दे गया ये तो बदलता ही रहता है सब बदलने बदलने बैठे सब बदलने बदलता ये सब बदलता है सब बदलता कभी बरसात आती है कभी हवा आती है कभी घाम तपती है कभी ठंड आती है ये तो होगा होने से ही शोभा है होने से ही संसार है तो संसार ही होगा सम्यक बता दे सरती गुच्छती थी संसार सरती श्रीगत तो इसमें बदल जाए तो स्वाभाविक है सिवाय बदलने में कुछ है ही नहीं बदलने के सिवाय कोई चीज है ही नहीं कोई चीज आप बताओ बदलने कैसे हो गए छोटे छोटे पौधे विष्णु हो जाए कैसे होगा छोटे छोटे छोरे आपके नहीं बदले तो कब कैसे होगा बदलेगा बड़ा हो जाएगा ब्याह करेगा स्वस्थ हो जाएगा फिर बनेगा ये तो होगा ब्याह करे तो मरता ही है बदलता ही है ब्याह हुआ तो बदल गया नहीं स्वास्थ्य हो जाएगा तो बदल गया कोई मर गया तो बदल गया कोई आ गया तो बदल गया कोई चला गया तो बदल गया बोलो बदले बिना संसार क्या होगा ये तो बदल देगा बदलना है ही बदलेगा सबका ये रहेगा नहीं सत्संग में आदमी नहीं बदले तो कब तस्वीर नए नए आदमी आवे नए नए चीज में ये तो यूं है ही पक्की बात जमा पक्की ये बदलेगा तो बड़े बड़े शहर थे मिट्टियों खड़े खड़े थी गरीब और नौवान जंगल में आप देखो तो सोच चोट ठीक हो जाए छोटे छोटे कणगा हरे हरियाणा वे बड़े हाल थे बड़े बदल थे ठीक हुई बड़ी छोटी छोटी छोटी नहीं बदले तो कैसे होगा जंगल का जंगल बदलाने खेती कैसे होगी, बदले बिना खेती कैसे होगी। बीज बोओगे फिर पौधा होगा बदलेगा, बदले बिना खेती हो जाएगी। ये बदलना आज एक बात, एक बात धर्म, एक बात ये बदलना रहेगा। आज बात धारण करी पक्की, मर गया ठीक है, मरने वाला मर गया, कोई जन्म गया, कोई मर गया, कहीं ब्याह हो गया, कहीं कोई रोता है, कहीं कोई हंसता है, कहीं कोई आता है, कोई जाता है, कोई मरता है, कोई जीता है, सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कहीं मुकदमा लग जाता है, बिना कसूर मुक्त रह देता है। सब बदलता, सब दुनिया मात्र बिना बदले रहती ही नहीं, बिना बदले संसार चलता ही नहीं, सब बदलने वाला है। जंगल था यहाँ, जंगल पेड़ गए हमारे देखे हुए, ये पेड़ बड़े बड़े थे, जंगल था, फिर जंगल हो जाएगा, स्नान बनेगा कि नहीं, छोटे छोटे ठीकरी ठीक नहीं, छोटे छोटे टूटगा, अरे हड्डिया में छोटे छोटे, कभी मैंने बदल थे। तो बदलना आज एक बात सीख लो कि यह बदलना है, बस बस निहाल हो जाओ, एक बात ज्यादा पढ़ेगी जिंदगी में, यह बदलना है, ये तो बदलेगा भाई। साल था बाढ़ आ गया, सफेद हो गया, मर गया, ये तो बदलते ही है। मैंने बदला कैसे हुआ है, बालक बने, बालक बदल सही नहीं, ये तो प्रवाह है। गंगोत्री से लेकर प्रवाह जल है तो बदलता भी यह माता है, नहीं तो कैसे बचेगा। आप विचार करो, बदला नहीं तो वृक्ष लगेगा छोटा सा, हम आगे पता नहीं दूसरे आम लग जाएगा तो बदलेगा। खेती करो नहीं बदलेगा कैसे होगा, बारी बारी पड़ जाएगा तस्वीर, यह बदलना शोभा है, ये स्वरूप है, इसको देख राजी होना चाहिए। वाह पर वाह कैसे आप अभी बड़ी विचित्र है, तो ये बदलना तो संसार सुख, एक बात याद रखनी, एक बात एक बात याद, एक बात न्याय हो जाए, कैसी बात की बात है कि मर गया कि बहुत ठीक है, तो क्या करो, सीढ़ी घूमता उठाओ और पढ़ो, राम नाम सत्य है तो होता है। क्या तो भाई हो पास आया स्नान किया, यह तो संसार सब ऐसा ही है, कोई जन्म गया, कोई मर गया, कोई ब्याह हो गया मर गया, ब्याह करेगा मर गया, तो ये बदलना है भाई। देखो साइंस शरीर का फूल देना इसमें देते हजारा छेदा वाला एक शरीर उसमें वायु और रहने में जो दे जाने में जो कौन हजारों जैसे छेद है उसमें वायु रह रहा है ये आश्चर्य मेरे मालूम है खुला छेद बराबर हजार छेद वाले में वायु रहता है रहता वायु ये आश्चर्य रहना है तो बदलेगा भाई आप कुछ करो जन्म लियो जन मरनो ही पड़सी सब बदलेगा भाई एक बार पक्की आज बात पक्की कर रहा हूँ बदलना देखो तमाशा देखो निरपेक्ष हो तमाशा बदले बिना कैसे होगा या बीच कैसे होगा खेती कैसे होगी आदमी जिया कैसे है स्वास्थ्य जन्म कैसे है ये तो बदलेगा कोई जन्मता है कोई मरता है कोई रोता है कोई हंसता है ये तो तुम्हारे तमाशा है तो ये तो होगा महंगाई तो दे देगा दिखाई दे दो ब्याह मिलता कभी ने मेरे ब्याह कर मैं हूँ गई हुई एकदम खुशी है प्रसन्न रहते सर सिनेमा जाओ देखो तो बदलते हो तुम देखते हो तो बदलना है सुंदर तो संसार की स्वभा कोई आता है कोई जाता है पर यूं कर देगा मैं यूं कर देगा तुम बैठ यो यो तो राम नाम सता है ये नहीं बात संसार बदलना है बदलता ही है बदलेगा ही बदले बिना रहेगा ही नहीं लाख उपाय कर कोई है तो बदलना है संसार बदलना संत और महात्माओं से ही तो बदलेगा बड़े राजा बोले बड़े बड़े राजा छिन में हो गए छारा दे दे मूसा ताओ गरीबा मारता कर पुटी हरा पाओ गया जखमारता हम यूं कर लेंगे हम यूं कर लेंगे तुम कर ले बने कैसे खेल रचो बह जाता सिद्धू के तू है तो कैसे खेल रचो बालक हो रोन लागो माता बड़े पसुमारे थारी लीला भी सुन ये संसार बात केवल बदलने का एक खेल है अपने यहां में कोई सत्संग आता है कोई जाता है कोई हाथ जाते है मेरे समय काम है मेरे जीवन बाल भी दौड़ते हैं काम चलती बाजार में बैठो संसार में बदलता ही देखते हो और क्या देखते हो बताओ बताओ देखते हो देखने राजी होते हो तो बदलना ही देखोगे और क्या देखोगे कहीं बाहर जाते जाते कहीं तृष्णा मारते हैं कहीं पानी मिलता ही नहीं कहीं डूब जाते पानी में मंदिर आते गए मंदिर शहर गए कहीं लड़ाई होती है कहीं प्रेम होता है अलग तमाशा है क्यों तमाशा जी राम जाए ये तो होएगा भाई आप फिर होकर देखोगे तो आनंद आएगा शरीर भी बना के समझेगा आप वो के हुई आप तो वो के हुई शरीर इतना बदल गया पहचाने में नहीं था सब संसार बैठा रहता रूप सही कर रखो बहता सगन भाई संतान बताया रहता रूप सही कर रखो ये बहता सगन भाई अनाराम ऐसा खोजो तब दया अलग रखी दे रहते सुनता है न तत्ता नारा होने का रहते सुनता रहता है वो परमात्मा रहते रहते सुनता रहता है परमात्मा सोते हुए वही थे तेहते हुए द्वापर में कली में वही थी तारा को भगवान सया खिजर पावन कर समीरा पंचर तुझा ने बनाया सोता हूं तब आगे सोवा अन्य जीव नित कोई लग लूंगा उपजा ज्ञान चरित मिला बच्चा तैयार भक्ति मांगे भक्ति देव बस तो रहते के साथ वो एक हो जब है ये बहते में रहता है ऐसा अविनाशी आयन जैसी भर भरे में चलता है या वैन जाएगा नहीं ये बहता है तो रहता नहीं ऐसा अविनाशी आयन जैसी भाग भरे में चलता तो यहाँ रामा तो ही रही माँ हरी राम का बंदा तो यहाँ रामा तो यहाँ तो ये बात याद कर लो संसार बहता है ये तो बहत ही रहेगा अपने माँ भगवान दिन आ गया रात आ गई रात आ गई दिन आ गया नारायण नारायण नारायण समय समय गया।